और जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने सगे भाई बिन्यामिन को अपने पास खास जगह दी और उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, लिहाजा तुम उन बातों पर रंजीदा ना होना जो ये दूसरे भाई करते रहे हैं।